पोइ जंहिं महिल असांजो अज़ाब आयो तंहिं महिल सालेह ऐं जिन साणस ईमान आंदो हो तिन खे पंहिंजी बाज सां बचायोसूं ऐं क़यामत जे ॾींहं जी ख़्वारीअ खां बि तहक़ीक़ तुंहिंजो पालणहार ताक़त वारो ऐं ग़ालिबु आहे।